سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کریں میں ان سے لڑتا رہوں، جب وہ یہ کلمہ کہہ لیں تو اپنے خون اور مال بچا لیں گے، مگر ان کے حق کے ساتھ اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہوگا۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زکاة کے انکار کا سلسلہ شروع ہوا اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں سے لڑنا چاہا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، آپ ان لوگوں سے کیسے قتال کریں گے جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد مال اور خون محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہم ایسے لوگوں سے لڑیں گے، میں نماز اور زکاة میں کوئی فرق نہیں کرتا اور میں اس سے لڑوں گا جو ان کے درمیان فرق کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں سے قتال کیا اور ہمیں یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہی معاملہ ہدایت ہے۔ حدیث نمبر 123، مسند احمد۔